کاتی کرامی خریشی راکردنی ماسی سپی دریایی بو پرکاتا سر رگکی ناوی جواد بو جواد قاچی بشاری بریندار کرد کاتی گو پیاوی خاونی بکرک بو دوای بشار کوت بو دوای و در کوت که لخوبایی بونو لخور رازی بونی جواد بو هوی بریندار کردنی قاچی هاو ربت کورکی لبروی جواد که برچی لکس قبول نا کرد و ام دیمنا زور کاریگری لرامی کرد کلود برزی و خو پرستی جوادی درخست باشو فواز بریاریا راهنان ببشار کرد لسر هلدانی سنگ بلام بریاریا راهنان بررامی نکد چون که پیوابو رامی چی ترپش بخوی نبسته بباشی و هر واش بو رامی بتنیا دستی کر بر راهنان ولم کاتا پالوانی ورزشی هانی ناسی استا لگل مانا سیر کنو بزنن چی رو اید لبسر حتکانی راو چیا بچکو لکا لکوتایی گشت ماو درگی که بیت گورپانی پیز برکیه که بله رامی پیم بله تو زانیم تا که کانی پالوانی که برا بانگی وردش با بیش اوت بیت راوشی بله اوام ازانی او فواس بیوتم چیرو کی واسینانی پالوانه تشی بیوتم دیما کاکانی یاری چی که بناو بانگ بوا لیاری بیسبال دا و لحلب جارده نتوائی دا بوا لچندین یاری گرینگا بشداری کردوا یاری کانی زور لیهاتو دگمن بون بلان دوائه و توشی پیکان بو وزی لم یاری هینا ای با چی وزی لیاری هینا رامی چون که پیکانه که مترسی دار بو پیکانه که لرخصاری ابو دیما کواده نتوانه جاری کتر بگره تو بو گروفان تیاری پیس بول بکت نخیر نتوانی بگره تو دیما بله مصر او چیکی لیهاتوه همو جوره هلانه کزانه زور شار زایا تواتا او رو چیکی لیهاتوشه بله زور سرسامی کردم کاتی بشیوازی یاریزانی لیهاتو سنگه که هل ایا براسی هر کسی بید زور قرصه بر راب کاد بتوانه امنال بشکولی همو کسی سرسامه کاد رامی هم تای بدمندیانه او کو بهره اگه لبره وی کو رزای رو چیکی کونه پیشبینی دهاتوی کی باشی بو اکم مانم لو دانی کول داری دایو پاوانی کلیهاتی چاوره کنبالم دو نورسا کن و هاتین سپت بو پیشوان تگر مدن برست بو کنبالم دکن بالم دو نورسا کن ویسان بشوی کی تایبتی خوان پیشوازی لیب کن ایلو نو چوانه رامی چند چرکه ای که تیره گینه درگه که چاور ره کن او ایستا ایمه لکناری آمده کراین با پیش برچه که ای خواه لب کناره چند جوانه او مناره ابینین رامی او ره نشاندری در یاوانه کن امسونه زور کاری تیه کردم ام دوریه جوال راوچیه که بسر خلاپکه ازال بی بله با زنیاری زیاترم کناره ایج برده کیتیانیه بایا لهرمه ترسی که چهار روان نکره و دوره ای خواه ای اوش تزه بلاحه چیه او کشتی که جنگیه او کشتی لزنجی زیانی دوم دا پیکره هرگز دمو پیش کشتی جنگیم نبینی و پیان وایا که پیشل لم درگیه دا جنگی که گوره روی داوا پراسی پیت نوتم ام درگیه پیچوان رامی خوشا استا تاوید از براهنان بکید بله ای بونا ابی راهنان بکم تاکو خوام اماده بکم با پیش برکیه که دی با بروین سنگا کبگی بیل ممناره که بلان پیش اوی بگاتوی که تناو آوه که و لچاوکان تا بریاری جنگاوری که عذابی نمرامی پیم بلا که کانی ام جوره هلانم لشیوازی یاریزانی لیها تو نا چه توزک برشیوه چی باش وری گلت هر سنم نیک زر لبرچاوی کردو ما براسیل دانکت جی سرنج و رامی بلام لپیش برکگه دا جیوازه چون کوان ماوکت بو دیاریه کنو نابه لوتی پریب که بویا باش نیه چونت بیو خلاپکا آوه حال بی ها بو من لویا حالم کردو ها احسان دی ایاسای پیش برکگت فیرکم شوین یالانکه لچوارچیوه یک دا دیاری بکا که چوار متر زیاتر نبید ولی رگیم چوارچیوه یو گوشه یک دیاری اکی که نزیکی بیس پله بید و گوشه که تقریبا هم شیوه یه بید و اگر خلاپکه لم دویاله چوه داره و او یاری زانکه چند خالق لده سید و چند خلاپکه لم نوچه یه نزیکتر بید و او یاری زانکه خالی زیاتر بدست دینه آه چند آسانه و دیاره کاره که زور خوشه هر ساده سکم براهنان پیم او پاشگز بیتو و لپاش اوی فواز شوازی پیش برشکی پیود بلام سیر کن شون گروتینی چی زیادری ایمار اپا رانی رانی این تو جانگای آفرم اما یکم چرما به شوازی دیدوانی لخمه ببین و که کنی استاش پیویسته سنگه کب گیر مشوینی امان جاکا یکم جار شوازی یاریزانی لیهاتو تاقیه کموا بهیزی که زیاد لپیویست حالت دا داولی بردنه لیکم و دیاره داری که باشه بلام لبر او داوکی قرتا لبروی تو بهیزی که زیاد لپیویست امد حالا کوری خوم هیزی زیاد لپیویست ولی عریزان اکاد که اردبینی خوی لدز بداد و پیکانی امانجا که بگو من حالا اکادگر اواب کاد لبره و پیویسته به شیوهی که ورد شوینکه دیاری بکید پاشان به هزی که زور درکه بگری تو دواتر بم شیوهی حالی بدهید بله وکه بینم شارزایی که بشه هیله بکارهنانی داره گورم هوای من ایکم کوری خوام همو کسی گری زنه بلا ماوی کرده او درخاکتو ورشوانی که بنابانگ بی راسته من بگنجی یاری جودو ما کرد جودو؟ وزه خود لراهنانا خسار مکه چون که هموش تک که زیاد بو خراپه بید جودو جود لی مرامی تو لکوید من لیرم ها؟ بوله سره و برزایی؟ باله من چاو دیریم اکردی پیدوه ابو حال دان خرابه اتوانی لیم بریتوا؟ ای بو چاو دیریم اکی؟ که برکد لگل اکم رامی ولیشت ابموا ام کرو لخو بایی لیم نباتوا ابی اماده بمبرو برونوی بهمو توانا کان موا لکوتایی همون بش در باکان هاتن با درگکا برو بونوی کی زور دار به هز آدم. آبی او کرا. جواد. آبی تی کی پشکنم. آه. آه. او دنگ سیرت چه جملیتی؟ او دنگی بالندی عوی نخشینه. ها؟ فواز تو لیری؟ وره سیر که. ام بالندی راست و خونه توانه لسر زیو و هالفرد. بوی استا بسر دارکه در سر دکوه. ها؟ ام بالنده یا شوازی که تایبتی الفرینی هیا. لبروی تایبتمندی فرینی اصایی تیانیه. بالنده یکی سر انزراکیشا؟ استا سری ارب که. اگر با وردی تماشای چلی هم دارب کهی، شنواری چرنوکی و بالنده بچوکه ابینی. ها؟ همو زندورک بشوین شوازی که تایبتی خوی آگره. تا بسر خاله لوازکانی خوی از زال به ولی رو به زال بی بسر کمیزی تا لبرانبر پیاوی گوره هر وکو بالنده نخشین همو حولی خواه میم وای سرکوتنت بو خوازم فواز برزان خوشویستان ام کاتو همو کاتکتان باش ورم بابی کوا همو من سری هم پیش برکی نیابب کن که زور بی راسی لیهات و گندی دواجداری هم کردوا یعنی زنی جماره یک پیدا چه زور آماده و لسر خوبه سو دینیه که جماره یک بی گر یعنی زنکه شایانی نبید چیا تو شوکو یعنی زنکه ایتر حل بجر رای بشار تو زیکی تر خو اوه بینید ای باقی بسکولا نبود هشتا پیم آلید بوق ها خوبه جواب استا که تکی گنجاو نیا پاش کمی که تر پیش برکیه که دست بیه بلان با چی جواد ببشاری ود بوق استا پیش برچه من آلان دست پیده کرد و یعنی زن یکم بشار دی بشار زور گراوه پس اوی فواز وانی به سودی پیوتوه او زور به وردی و براب خوبون و حلسوکوت اکد هر نالی او بشاره که پیشتر امناسی بلای بشار سرکوتو بیا کتا این هر بشیوه چی باش وری که بشار توانی بگه تا سو چل متر و هشتا و نو سانتی متر ای افرین زر ماشالله یا بشار استار جاری زنی دوام سامه اون چیه بشار سر سامه کردین زور باش بوی لو زیاتر هیچ ندز نا احاد تا توانا کانم بشانی لخوبایی کان بم زور پوز لیمه چون که هشتا نگشتی به انجامی کتایی وگر بختیش نبوه هرگیز امش رو بدز نده هینا پیویز بو قصانه نکا جواد اوی که روی عدل خوش نکا چون که هشتا سرطه یاری و پیت قناخ من ماوا استاج لگل یاری زانیش مره هشده زیاد صفر بو یاری زان زیاد حال داره که سکوتو نبو رنگم کشو هوا گرمه لطوانه یاری زانکانی کم کر بیتوا بلان بشار لم حکاره در چو انجام چی باشی به دستیانه استاج با یاری زانیش مره نوسته بیت پیشوا سعید بهانه بای تو مر کن یک حالای ترکی لپیش برکیکت چطه در و سعید پیما به زوروی بشداربوان لپیش برشکی عدر اکرین باوی او همو حالای او هیوادارم رامی با به هیوایی لم تاقی کرنه و گرنگه دا نچه تا در او او یکم جاریتی که بشداری اکن نیسا نوری جوازا بشلکیه استاش با یاری زنیش مره بیس بیتا بیشوا استاش سیری پالوانی سالی رابردوب که کم سالیش رازی نبید کز لی بره توا یوی سرکوتونه بو خوازم جواد زنیش مره بیز کتایی هد انجامه که گشته 168 متر و 3 سانتی متر جوان شماری که پیوانه تازه تو مر کرد راست شماری که پیوانه تازه استا که تیوه که توانه سرنش را کشکانی رامی ببین استا نوره منه پش اوی خوناقی که زورم بری تا بشداری لیم پیش برکیه یاب کم ابه پیوانه که جواد بشکینم زور در خوشمه برامی چون که من هیش تاشی وازه تیبتی که خوم انجام نه آوا و اوی که بینی تنها تاقی کرنوا بو هیچی تر رایگه میلو برزی بسر تازال بله بروی که یکم هلانه باش بوا لوانی ترا حلاب که یوادارم آموشگاره کند بو خود هل گریب چکل چون که من پیویستم بو آموشگاره هیچانه نیا من پالوانی سالی را بردوم لیم پیش برکیه دا و رایگه نادم لپاش من هیچ کسید ام نازناو بدز بینه و باش ردوی هلانه کم و قصانه بکی جواد دی باش با ببینم بزانم چونه که موی رامی همو من سرسامه کد که؟ چی اویه نوا بایره؟ مبسته او پیره مرده افواز؟ بله دیما جا پیودی چی پیتا؟ چند سال اگلمو برم پیره مرده پالوانی یاری جودو بو چی؟ منت بیر نیا ماما پیره تو فواز هم دینید؟ ماوی کی زوره نم دیوید پیم بله توش بشداری پیش برکی الدانی قلاپا کهی؟ بیگومان نخیر من بو گشتو گزاری هاتم بو ایرا و حزم کرم پیش برشیه ببینم بو ای هاتم خیره ویره فواز استا نوری رامی بشداری بکت استاش با یاری زانیش مارا سیرسیه بیتا پیشوا رامی پس اوی او قناغم بری انجاد بین ما و جواد ای بینی پیشبینی انجامی باشه کم بوام کورا پیم بله پیشه لگر رامی دا اکتر تا ناسی و گورم نه نخیر ملکو لم درگه ناسی دی خیرا که رامی چون که زوری هریزان هنچاوره یکن تنها راه نالی کم ماو تواو ابم نه بیوانی تر دو بخی رامی زور باشا استاد اسکی یکم شوێنی زۆر لە ماسولکەکان ماکەم. خۆ پێش ئەوەی دارەکەم بێنم هاتم. هیوای سەرکەوتنی بۆ خوازم لە پێش بڕشەکەیە. ئێستا رامین نمایشە جوانەکەیتان پێشکەشەکە. دوای ئەو چاوەڕوانیە هیوادارم کە زۆر دوام نەخستە بن. دی باگوێم لە فیکە بێت. دی باگوێم لە فیکەکە بێ. ئەو زۆر بەوەردی و بڕابەخۆبوون و هەڵسوکەوت ئەکات.